privit-o în ochi. Ultima oară lacrimile curgeau, erau atât de amare. Mă ruga să n-o uit, simțea că-i ultima vară. Iar eu îi spuneam, așa iubire nu moare. Nu știam că era ultima noapte când puteam fi atât, atât de aproape. Îmi amintesc doar vorbe de șarte când o priveam în ultima noapte. Ultima privire ne-a rămas în amintire, ultima dezamăgire nu o pot uita. Oriunde ai fi, eu te voi găsi. Oriunde tu ai fi, eu te voi iubi. Oriunde noapte sau zi te voi găsi, în sinea mea când voi iubi, dulcea mea, amara mea, te voi găsi. În fiecare seară când încerc să adorm, plâng și ascult piesa ei preferată, căci mă face s-o simt atât de aproape. Mi-amintește de noi și de ultima noapte. Ultimul sărut pe buzele reci, îl simt tremurând cu gura amară. Te sărut în vis, nopți întregi, ca pe o fantomă reală din ultima vară. Ultima privire ne-a rămas în amintire, ca un vis, ca o poveste dispărută în noi. Oriunde ai fi, eu te voi găsi. Oriunde tu ai fi, eu te voi iubi. Oriunde noapte sau zi te voi găsi, în sinea mea când voi iubi, dulcea mea, amara mea, te voi găsi. În noapte sau zi te voi găsi, te voi iubi, amara mea. În brațe, ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape când te voi găsi.